produkty na empik.com, za minimum 100 zł otrzymasz darmową dostawę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 13 maja, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie 9. dzień akcji ratowniczej w kopalni Zofiówka, wywiad burmistrza Jersey City dla Polskiego Radia i prezydent Turcji z wizytą w Londynie. Na początek 9. dzień akcji ratowniczej w Jastrzębskiej kopalni Zofiówka. Ratownicy szukają już ostatniego z trzech zaginionych górników. Jednego z mężczyzn odnaleźli wieczorem, nie dawał oznak życia. Ciało kolejnego dziś rano znajdowało się w zalewisku. Dostrzeżono je podczas wypompowywania wody. Akcja jest ekstremalnie trudna. W każdej chwili może dojść do wybuchu metanu. Już nie tylko darmowe wyprawki na początek roku szkolnego dla wszystkich uczniów, ale także darmowe podręczniki zapowiada minister edukacji Anna Zalewska. Podczas wczorajszego spotkania z mieszkańcami Oławy na Dolnym Śląsku szefowa MEN-u informowała, że projekt w sprawie wyprawki trafi na obrady Rady Ministrów na następnym posiedzeniu. Jednocześnie podkreśliła, że opozycja popełniła nieprawdę w komentarzach na temat wyprawki. W mediach i programach telewizyjnych pojawiły się komentarze, że rząd daje wyprawkę, by zlikwidować darmowe podręczniki. To absolutna nieprawda. Jest w budżecie 502 miliony złotych i one są dostępne na podręczniki dla szkół podstawowych i gimnazjów, mówiła minister Zalewska. Deklarowała też, że jej resort tak uprości zapisy, by dyrektorom było łatwiej wydawać fundusze na podręczniki. Dziś kolejne przedwyborcze spotkania polityków PiS-u w ramach kampanii Polska jest jedna. Mają odwiedzić 11 województw. Teraz w serwisie Trójki wywiad burmistrza Jersey City dla Polskiego Radia. Przypomnijmy, Stephen Fulop chciał usunąć pomnik katyński z nabrzeża rzeki Hudson. Tłumaczył to planami utworzenia parku. Oskarżał komentującego tę sprawę marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego o antysemityzm, nacjonalizm i negowanie Holokaustu. Ostatecznie zgodził się na przesunięcie pomnika o 60 metrów. W wywiadzie mówi, że zaimponowała mu jedność Polaków. Marek Wałkuski. Stephen Fulop powiedział, że sprawa pomnika katyńskiego była dla niego pożyteczną lekcją. Przyznał, że reakcja Polaków była bardzo mocna, ale uznał ją za właściwą. Mam teraz więcej respektu dla zdolności Polaków do organizowania się oraz walki o to, w co wierzą. Burmistrz Jersey City poinformował, że wraz z polskimi żołnierzami służył w Iraku i ma dla nich wielki szacunek. Podkreślił, że nie było jego intencją urażanie kogokolwiek. To jest też dla mnie lekcja historii, okazja do uhonorowania ofiar, jakie ponieśli inni. Zapytany, jakiej rady udzieliłby społeczności polskiej, Fulop odpowiedział, że warto czasem wstrzymać się z wyciąganiem wniosków. Powiedziałbym tak, zbierzcie najpierw wszystkie fakty, zanim zaczniecie rozpowszechniać wiadomości, które mogą być nieprecyzyjne. Tymczasem wczoraj w Jersey City wśród polonijnej społeczności pojawiły się informacje, że niedaleko pomnika znajduje się ściek. Burmistrz Fulop zapewnia, że najbliższa tego rodzaju instalacja jest 3 przecznice dalej, że wskazywana konstrukcja to część infrastruktury starej kolejki podziemnej i że odkryto ją, by dokładnie było widać, co się tam znajduje. Z Jersey City Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prezydent USA Donald Trump powitał z zadowoleniem zapowiedź likwidacji poligonu nuklearnego Korei Północnej. Trump określił ją na Twitterze jako bardzo dobry i chwalebny gest przed jego wielkim spotkaniem na szczycie 12 czerwca z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem. Pjongjang poinformował wczoraj o podjęciu działań technicznych w celu likwidacji poligonu, na którym przeprowadzano próby nuklearne. Między 23 a 25 maja ma odbyć się uroczystość z okazji rozpoczęcia procesu denuklearyzacji. Prezydent Turcji z wizytą w Londynie na Wyspach spędzi 3 dni, spotka się m.in. z premier Theresą May. W kraju pojawiają się jednak głosy, że rząd Wielkiej Brytanii nie powinien przyjmować Recepa Erdoana w obliczu oskarżeń o naruszanie praw człowieka i zmierzanie do władzy absolutnej. Adam Dąbrowski. Wizyta potrwa 3 dni. We wtorek spotkanie z premier Theresą May. Będzie to okazja do zademonstrowania bliskich relacji i odbycia dyskusji nad szeregiem kwestii, którymi obie strony są zainteresowane. Tak głosi oficjalny komunikat Downing Street. Ale dla części opozycji to kontrowersyjny pomysł. Ten rząd coraz bardziej chce się przyjaźnić z brutalnymi przywódcami z całego świata, ocenia szefowa Zielonych Caroline Lucas. Podkreślmy jednak, że jeszcze niedawno ostre słowa krytyki pod adresem prezydenta padały też ze strony czołowego polityka partii konserwatywnej Michaela Gowa. Turecka opozycja oraz część organizacji pozarządowych zarzucają Erdoğanowi, że w Turcji narastają tendencje autorytarne, że zwołane przez niego przyspieszone wybory nie będą uczciwe. We wtorek przeciwnicy prezydenta, m.in. z ugrupowań kurdyjskich, zapowiadają protesty w centrum miasta. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Jeszcze wiadomość dla kierowców. Kilka godzin mogą potrwać utrudnienia na trasie A2 w kierunku Świecka. Droga została zablokowana po wypadku między węzłami Nowy Tomyśl i Trzciel. Policja zaleca objazdy drogą krajową numer 92. W wypadku zginęła jedna osoba, dwie zostały ranne i przewiezione do szpitala. Przyczyny zderzenia ciężarówki i samochodu osobowego wyjaśnia policja. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na razie wszędzie słońce, ale na wschodzie przybędzie chmur i po południu ma padać przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze cały dzień pogodnie. W najcieplejszym punkcie dnia w Zakopanem 20 stopni, w Gdańsku 21, w Białymstoku 23, w Krakowie 24, w Warszawie 25, w Poznaniu, w Szczecinie i we Wrocławiu 26. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wąziutkie uliczki starego Dubrownika mogą zaprowadzić w wiele tajemniczych miejsc. Pójdę najpierw tu. Teraz tu i jeszcze tu. Miasto odkrywa tajemnice i wiele można sobie wyobrazić. Trójka. Jesteśmy połączeni. O wszystkich tajemnicach, do których zaprowadziły mnie wąziutkie uliczki Dubrownika, opowiem w środę w porannym i popołudniowym Zapraszamy do Trójki i w audycji Do południa. Ernest Zozu. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Dubrownika. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kocham Cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych, dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D+. Suplement diety Gold Omega 3 D+. To najwyższa ilość kwasów omega-3 w połączeniu z witaminami D3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D+ wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+. Strażnik serca, kości i odporności. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem od 14 do 19 maja alpejskie mleczko i duża czekolada Milka mają kosztować 7,99, a pieczarki 4,99 za kilogram. A w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Szczegóły w regulaminie na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. I ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? No wymienili swój stary telefon na nowego smartfona z dużym ekranem, misiu. 150 zł taniej. Ty też wymień w Media Expert swój stary telefon na nowoczesny smartfon Samsung Galaxy J5 z dużym wyświetlaczem za jedyne 699 zł. Teraz taniej o 150 zł. Czy wiesz, że kolonoskopia pozwala wykryć i usunąć polipy, dzięki czemu możesz uniknąć zachorowania na raka jelita grubego? Minister Zdrowia zaprasza na bezpłatne badania kolonoskopowe, które pozwalają wykryć raka we wczesnej postaci, kiedy chorobę można całkowicie wyleczyć. Jeśli dostałeś zaproszenie, skorzystaj z niego i zgłoś się na badanie. Wejdź na www.mz.gov.pl/profilaktyka i dowiedz się więcej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. Dzień dobry, szanowni państwo. Wita państwa grupa, która tworzy dzisiejsze wydanie Piosenek bez granic, czyli Marek Pawlukiewicz, Elżbieta Malinowska i Wojciech Mann. Od razu informuję, 71335 to SMS, jeśli ktoś ma ochotę skorzystać z takiej drogi komunikacji z nami, ewentualnie mailowo man@polskieradio.pl. Oto pierwsza przygotowana przeze mnie na dzisiaj płyta, oto pochodzące z niej nagrania. You're the one, to właśnie ty. Tak brzmiał tytuł tego utworu, a płyta, z której pochodziło to nagranie, nosi tytuł Studio Time. Ten tytuł właśnie niewiele mówi, ale jeśli spojrzymy na nazwę zespołu, który to firmuje, Bill Wyman's Rhythm Kings, to już wiemy sporo. Choć nie wszystko. Dlatego, że ci królowie rytmu Billa Wymana, byłego Rolling Stone'a, już nagrywali płyty i można w pierwszym momencie myśleć, że to ponownie efekt spotkania tych muzyków i nowa propozycja. Propozycja o tyle nowa, że utwory nie były publikowane, ale zarejestrowane zostały wcześniej. I ten album Studio Time to właściwie wybór takich, aż szkoda użyć słowa remanentów, no ale utworów, które na poprzednich płytach nie znalazły sobie miejsca, a teraz prezentują się bardzo dobrze w postaci 15 tytułów, które naprawdę pokazują, jaką przyjemność ci koledzy Billa Wymana mieli w graniu, śpiewaniu i po prostu niezobowiązującym podchodzeniu do sprawy, bo nie podejrzewam, by którykolwiek z nich liczył na, no nie wiem, na jakieś takie odpalenie niezwykłej kariery. Oni po prostu swoje wiedzą, swoje zrobili, a tutaj bawią się tą muzyką. No i dlatego z przyjemnością posłuchałem tej płyty i wybrałem dla Państwa jeszcze dwa utwory. Jeden o tytule troszkę prowokującym, mianowicie

made a threesome from a pair. As I settled in the chair, but the small talk made was of no use. At the peak, I shot right out, but Black Diamond wiped me out. I'm skiing blues. I was acting like a clown. Only one way and it's down. I just couldn't get my moguls right. Started losing my control. Separated from my pole. And went tumbling down the mountainside. On the roof of this old world. It's no good without your girl. Freezing cold, got everything to lose. My game plan just hit the skids. I'm going downhill with the kids and skiing blues. Pain dude. Skiing blues. Like the Duke of York's brave men, I went up that hill again. I was gonna give it one more try. Tried to wave my olive branch, but it caused an avalanche, and the tears I cried blocked out the sky. Now I'm banished from the game. You put out my Olympic flame. Gonna hear it on the evening news. I've been classified a dope. Lost my baby on the slopes in skiing blues. I guess black is not my track. On the green I won't be seen. I'm skiing blues. I'm skiing blues. George Fame i Królowie Rytmu Billa Wymana. To były nagrania wyciągnięte z jakiejś szafy, ale nie takiej bardzo, bardzo leciwej. Obawiam się, że o szafie, w której są starsze rzeczy, usłyszymy za chwilę. Ze Szpulowca Big Beatowca. Michał Owczarek w gotowości, dzień dobry. I w gotowości mówię serwus, bo Big Beatowo musi być. Dobrze, że nie wspomniał pan, że trupa pan z szafy będzie wyciągał. Nie, no to do tego się nie posunął. To są raczej, jak pan to lubi powtarzać, historyczne artefakty. Ja dzisiaj dlatego bardzo uprzejmy dla pana będę. Czas trwania utworu, minuta 40. Jakoś tam pan powinien znieść. Ale pan znieść. Był przyciąg, czy taki był oryginalny? Taki był oryginalny i ja zaraz będę się z tego tłumaczył. Dobrze. Poza tym jeszcze bardziej uprzejmy mogę być dla pana za tydzień. Na przykład może mnie nie być. No to pan troszkę kokietuje, panie Michale, ale przyjmuję informację i zobaczymy, jak to się ułoży. To ja już tłumaczę, dlaczego utwór taki krótki. Dlatego, że to chyba nie jest prawdziwy utwór, proszę pana, tylko to jest tak zwany sygnał zespołu. Nie wiem, czy panu to coś mówi. Dlatego, że pan to się zajmuje tymi wszystkimi anglosaskimi zespołami, a one moim zdaniem, oczywiście pan jest większym ekspertem od tego, ale one nie miały czegoś takiego jak sygnał zespołu, którym rozpoczynały koncerty i tam na przykład śpiewały la la la, jesteśmy Rolling Stonesi i zaraz zabawimy was. I to rzeczywiście tak... tego nie było stosowane. Nie było to nagminnie stosowane, może tak. Bo a nuż ktoś to robił, a ja nie wiem. Natomiast polskie zespoły bardzo chętnie coś takiego stosowały i na nagraniach koncertowych z lat 60. to wszystko słychać, że te koncerty, występy zaczynane są właśnie takim, jakby to nazwać, przygrywką, intro, wizytówką zespołu trwającą, no nie wiem, od kilkunastu sekund do właśnie prawie dwóch minut, jak w tym wypadku. No nie przynosiłem niczego, co ma, nie wiem, 20 sekund, wolałem przynieść coś, co ma minutę 40. Czy w związku z tym, ponieważ pan nie kojarzy i ja nie kojarzę, moglibyśmy nazwać to polskim wkładem w muzykę roko, światową muzykę rockową, proszę pana. Możemy, to by chyba nie jest karalne. Chociaż coś mi się tak kojarzy, że na przykład był taki utwór We Are The Monkeys. O, dobrze pan trafia. Amerykańskiej grupy. Ale nie wiem, czy oni stosowali to jako otwarcie każdego występu. I ciekawe, ile to trwało. No właśnie, no bo tak, łatwo sprawdzić. Nasi słuchacze to na pewno sprawdzą. To w takim razie przechodzę już do przedstawienia zespołu. Ten zespół prezentowaliśmy jakieś 3 lata temu. Nosi on nazwę Demony. Pochodzi z Sochaczewa i o ile pamiętam, to powiedział pan, że no, nazwa nie za bardzo odpowiada emploi tego zespołu. Rzeczywiście, no mimo że Demony, proszę pana, to tak trochę po bożemu grają. Tak poprawnie i czysto, można by powiedzieć. W ogóle chciałem... I jeszcze jedna uwaga. Nie będzie to jakoś niestety z taśmy matki naszej, raczej kaseta wnuczka, ponieważ nagranie pochodzi od człowieka, którego wielokrotnie wspominałem tutaj w Szpulowcu, mianowicie pana Janusza Szczepkowskiego, który nagrania ze wszystkimi swoimi zespołami jakoś archiwizował na taśmach i dzięki temu to mamy. Bo gdybyśmy wykorzystywali archiwa jakichś takich oficjalnych instytucji, no to byśmy nie znaleźli zespołu Demony. Więc podziękujmy tym wszystkim Big Beatowcom, którzy zadali sobie ten trud, żeby swoje dokonania gdzieś tam zapisać i żeby to dla potomności było, proszę pana. No to już chyba wszystko wiemy. Zespół Demony z Sochaczewa w utworze Demony jako sygnał zespołu. Rok prawdopodobnie 69. Powiedzieć, że w tym sygnale bardzo aktywny był perkusista. Właśnie chciałem to zaznaczyć. Gdyby pan nie usłyszał, to ja bym to dodał, ale pan wszystko słyszy po prostu. To może chciałby pan jeszcze zobaczyć zespół Demony, bardzo demoniczny tutaj, proszę pana. Skrót TEM to chyba telewizyjny ekran młodych. Pamięta pan taką... Pamiętam, coś było taki program telewizyjny. I tam Demony właśnie... No, na moje rozeznanie, proszę pana, to jest wczesny Dave Clark Five. To jest całkiem możliwe, biorąc pod uwagę te bębny jeszcze, tak. Czyli wzorowali się na Dave Clark 69. 69, tak. A tu Dave Clark 5, wczesny 63, a oni tak samo w 69. No i żelazna kurtyna, proszę pana. Ona nie troszkę ma... filtrowała, tak. Tak. To nie ma sobie co odwarować. No bardzo dziękuję, panie Michale. To ja również dziękuję. Nie powiem, że do usłyszenia za tydzień, ale być może za dwa tygodnie. Będziemy z niecierpliwością wyczekiwać na pana i pana odkrycia. Tak się czasem zastanawiam, czy mój wybór mający być jakiegoś rodzaju pound-down, przepraszam za wyrażenie, do pana obecności tutaj, czy trafiam czasowo. I właściwie czasem jest to w punkt, a tym razem różnimy się właściwie o rok. Bo skoro pan mówi, że te demony, które usłyszeliśmy, to chyba 69, to co za chwilę, to rok później. Feel it now. You see. Zaczynało się dość niewinnie, a potem się pięknie rozkręciło to nagranie. Jego tytuł Man. A zespół, jak napisał pewien krytyk, jest to zespół w sposób karygodny zignorowany w swoim czasie przez krytyków i publiczność. No bo rzeczywiście, powiem Państwu, posłuchałem tej płyty ostatnio, przygotowując materiał do audycji. Nie ukrywam, że głośno słuchałem. I tak po pierwszym kwadransie wróciłem do tego utworu Man jeszcze raz i po prostu to jest muzyka, która wsiąka tak człowieka. Zespół nazywał się Pato, no i wydał sporo albumów, to jest ich debiut, rok, jak powiedziałem, 1970. Powszechnie ta płyta uznawana jest za najlepszą, no ale i późniejsze miały parę bardzo, bardzo dobrych momentów. Niemniej dzisiaj pozostańmy przy tym debiucie. Płyta nosiła nazwę taką samą, jaką nazwę ma zespół, czyli Pato. No i dwa utwory jeszcze. Hold Me Back i Time to Die. Hold me back. The look that's on your face just It's all behind. It's time to rest. Time to die. Right. Była grupa Pato, rok 1970. A teraz chciałbym zasygnalizować obecność na rynku nowej płyty. Płyty zatytułowanej My Future is My Past. Tak troszkę paradoksalnie, że moja przyszłość jest moją przeszłością. Tak sobie to wymyślił Walter Wolfman Washington, bluesman z Louisiany. No i płyta warta posłuchania. Na razie jeden utwór, być może będę wracał do tego albumu, a teraz posłuchajmy utworu Even Now. I went to sleep smiling. When you left, I opened my eyes. I must have been dreaming. Took me by surprise. A man can change his ways. Can a woman change her mind? Even now, I still love you. Sometimes, sometimes I wonder how. But I'm wishing you only the best. Yes, I guess we're even now. You know, passion, suspicion, we took them all, oh, too far. All the wrong decision. Heaven, faith, star by star. You say there's no use trying. Turning stones that you can't find. Even now. Even now. I wonder how, but I'm wishing you, oh, only the best. Yes, I guess we're even now. Wishing you only the best. Yes, I guess we're even now. We're even now. No tak, chciałem się już pożegnać z tą płytą, ale zostało kilka minut w tej godzinie, więc jeszcze raz usłyszymy Waltera Wolfmana Washingtona. To będzie jego wersja takiego przeboju, który kiedyś pamiętam